أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, teşride Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olarak zikredilen sünnet-i seniyenin, diğer bir ifadeyle hadisi şeriflerin etrafında eskiden olduğu gibi zamanımızda da ileri geri konuşmalara şahit olunmaktadır. Bu yönlü gevezelik yapanlar, akla uluhiyet makamı tanıyıp da her şeyde akla öncelik vermeleri ve yine aklı her şeyde hakem kabul etmeleri nedeniyle Allah'ın tertemiz şeriatından olan birçok hadisi şerifleri inkar etmektedirler. Bu akılcı zihniyetin hamballığını yapan bid'at ehli mezhep ve meşrep müntesipleri, geçmişte olduğu gibi zamanımızda da arzı endam etmekte ve tahribatlarını korkunç bir şekilde sürdürmektedirler. Çünkü karşılarındaki insanlar, karşısına almış oldukları insanlar, meselenin bu yönü ile alakalı malumatı olmayan insanlar olduğundan, bu yönlü fitne ve fesatları istenilen şerli vesile olarak görülüyor. Birçok şirk ve küfrü bünyesinde barındıran bu bid'at ehli ve mezhep meşrepler zihinlerinde bir takım şeyleri hükme bağlamışlar. Bir hususa nasların aykırı gelmesi halinde hemen icat etmiş oldukları bu yordamla red cihetine gidebilme imkanını elde etmiş, önlerine gelen herhangi bir ayet ve hadisi böylece akılcı bir düşünceyle ya kabul etmiyor veya farklı bir yoruma tabi tutarak neticede kabul ediyor. Burası anlaşıldı değil mi? Zihinlerinde bir usul geliştirmişler. İcat ettikleri bu usule uymadığı müddetçe, ister bir ayeti kerime olsun, ister bir hadisi şerifi olsun, ne yaparlar? Ayetse onu akıllarına göre yorumlar, tevil eder. Hadisse tabi bunu rahatlıkla inkar edebilirler. Tabii ki bu da kendilerini birçok ayeti kerimeyi kendi istek ve arzularına göre yoruma ve birçok hadisi şerifleri de redde ve rivayetleri hakkında akli görüşler ileri sürmeye götürmüştür. Şatibi Rahimullah'ın dediği gibi, kendi amaçlarına ve mezheplerine aykırı gördükleri hadisleri reddederek bunun akla aykırı olduğunu, eldeki delillerin öngördüğü ölçüye uymadığını söyleyerek reddederler ve bunun gerekli olduğunu savunurlar. Mesela kabir azabını inkar edenler gibi, miracı inkar edenler gibi, şefaat konusunu inkar edenler gibi. Evet. Hatta bunlar o derece ileri gitmişlerdir ki değerli kardeşlerim, sahabe ve tabi'in ravilerine dil uzattıklar gibi adil olduklarında ve imametlerinde ittifak olunan muhaddisleri bile ne yapmıştır? Dillerine hedef seçmişlerdir. Bu noktaya kadar İmam Şatibi bunları iyi tanıdığından dolayı bunlarla ilgili bunları söylemektedir. İlimden zerre kadar misali nasibi olmayan bu kimselerin gerek adaletsizce sahabeye tan etmeleri ve gerekse kullandıkları umumi ve hususi ifadelerine karşı temkinli olunması için ben siz değerli kardeşlerime gücüm nispetinde bu sohbette bir şeyler anlatmayı murad ettim. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi artık bu yönlü ileri geri konuşanlar karşımıza çıkabilmekteler. Yani bundan kasıt Mu'tezile gibi hadis inkarcılarından sahabeye tan edenlerin sahabe hakkındaki sözlerinin umumi ve hususi ifadelerine ayrıyeten Şia'nın yani Kızılbaşların sahabeye karşı tan ederken kullandıkları umumi ve hususi ifadelerinin çok iyi anlaşılması için bir şeyler anlatacağız. Daha açık bir ifadeyle Allahu Azze ve Celle'nin bu konuda birçok ahlaksızlıklara maruz kalan o güzide topluluğu umumen tezkiye ifadesine karşı bu kimselerin kullanmış olduğu hususi ifadelerin güzel anlaşılmasına gayret göstereceğiz. Biz bu konudaki yani Allah ve Resulünün sahabeyi tezkiye konusundaki delillerine geçmeden önce isterseniz sahabe tabirini kısa da olsa bir öğrenelim. Çünkü karşımızdaki insanların bir takım rivayetleri tevil ederek bizim karşımıza sanki sahabenin dinden, imandan uzak olan kimselermiş gibi bizlere anlatılmasına gayret gösteriliyor. Biz sahabe denilince ne anlaşılması gerekir? Sahabeden kasıt kimdir? Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Hatta böyle bir problemden dolayıdır ki geçen de arkadaşlardan bir tanesi böyle bir soru sormuşlardı. Anlaşılmıştır ki o zaman sahabe tarifi, tabiri güzel anlaşılmamış. Öyleyse sahabi nedir, kimdir? Bunu iyi anlamamız lazım. Sahabi, değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrini idrak etmiş. Müslüman olarak peygamberi görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş olan kimselere denilir. Çoğulu ise sahabedir. Bu, İbni Hacer'ül Askalani'nin geçmiş ilim ehli insanların da tariflerini göz önünde bulundurarak yapmış olduğu en geniş ve şumullü tam bir tariftir. Sahabi tekildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devrini idrak etmiş. Müslüman olarak peygamberi görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseye denilir. Çoğulu ise sahabedir. Şimdi burada antiparantez kullanmış oldukları bu tarifte size çarpıcı bir misal vereyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrini görmüş, peygamberi görmüş ifadesinden ziyade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devrini idrak etmiş. Peygamberi görmüş ifadesini kullanmıyorlar. Çünkü peygamberi görmemiş insanlar da vardı ama idrak etmiş olan insanlar vardı. Örneğin Ümmü Mektum bunlardan bir tanesidir. Buradaki misalin meselenin ne kadar ince detayına kadar inip onun üzerinde durduklarının ispatıdır. Görmüş ifadesinden ziyade idrak ifadesini kullanmış. Peygamberin varlığını idrak etmiş. Sohbetinde bulunmuş. Öyle mi? Müslüman olarak ölmüş kimsedir. Görmeyebilir. Gerek hadis rivayetinde ve gerekse inanç ve amel olarak İslam dininin mütakip nesillere öğretilmesinde ilk kaynak olmaları bakımından sahabenin önemi pek büyüktür değerli kardeşlerim. Sahabenin önemi çok büyüktür. Bu sebepledir ki İslam dini tarihinde her bir sahabe üzerine titizlikle durulmuş, her birinin tercüme-i hali yazılarak ciltler dolusu tarihler vücuda getirilmiş. sahabiler İslam dininin korunmasında, yayılmasında ve mütakip nesillere öğretilmesinde ve yine bu gayeler uğrunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte omuz omuza savaşarak hayatlarını feda etmekte Müslümanların en hayırlı nesli olarak kabul edilmişlerdir. Nitekim bu husus Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ifade edilmiş ve Buhari'deki zikredilen bir hadisi şeriflerinde ümmetimin en hayırlısı benim muasırlarımdır. Benim muasırlarımdır demiştir. Hiç şüphesiz ki sahabelerin hepsi de adildir değerli kardeşlerim. Bu da kafaya güzelce yazılması lazım. Sahabelerin hepsi adildir. Onların adaletine Allah ve Resulü şehadet etmiştir. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da, yani tezkiye konusunda da Allah'ın ayetlerini ve Resulünün hadislerini ölçü olarak kabullenip onların koyduğu hüküm ve kaidelere göre hareket etmemiz gerekir. Ashab-ı kiramın adaleti, Allahu Azze ve Celle'nin onları adil sayması, onların temizliğinden haber verip onları seçtiğini beyan etmesiyle sabit olmuştur. Onların bu vasfını Allahu Azze ve Celle ayetlerinde şöyle dile getiriyor. Ve bu ayetlerde ilk muhatap o insanlar. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz diyor. Ali İmran suresi 110. ayet-i kerime. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Bakara suresindeki bir ayeti celilede 143, işte böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Orta bir ümmet kıldık. Ne aşırı ileri giden ne aşırı geri kalan. İfrat ve tefritin ortasında Allah'ın sevdiği vasat bir ümmet. Tövbe suresi ayet 100. Muhacirlerden, ensardan en ileri ve en önde gelenlerle, ihsan ile onlara uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Hem onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Orada ebedi kalıcıdırlar. İşte en büyük kurtuluş budur. Görüyor musunuz? Bir önceki ifadede umum bir lafız kullanılmış. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Sizi vasat bir ümmet kıldık. Ve Tövbe suresi, yani son okuduğum ayeti cellede de dikkat ettiyseniz biraz daha hususi ifade kullanarak burada muhacir, ensar ve onlara iyilik ve ihsan ile uyanlardan Allah razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Evet. Şimdi siz Allah'ın kitabında zikretmiş olduğu, ensar diye isimlemiş olduğu bu kimselerden hiç kimseyi istisna edemezsiniz. Ensar bitmiştir. Muhacir demiş, bitmiştir. Allah ensar ve muhacir dediyse ensarı ve muhacirin hepsini ne yapmıştır? İstisnasız kendilerinden razı olduğunu ifade buyurmuştur. Hiç kimse bundan bir istisna yapamaz ta ki bir delil getirene kadar. Ey Peygamber! Allah sana da sana tabi olan müminlere de yeter. Bu da Peygamber devrinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i idrak edip ona tabi olan bütün müminleri içerisine alır. Enfal suresi ayet 64. Yine Haşr suresi 8 ve 9. ayeti celile. Ganimetler yurtlarından ve mallarından atılmış Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk arayan, Allah'a ve Resulüne yardım eden muhacir fakirlere aittir. İşte asıl doğru olanlar bunlardır. Muhacirler gelmezden önce Medine'yi yurt edinenler ve imanı kalplerine sindirmiş olanlar kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir hasetlik hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar bile onları kendilerinden önce tutarlar. İşte bu ayet-i kerimede de yine yurtlarından, mallarından çıkarılıp sürülen, hicret eden insanları, yani muhacirleri yine ele aldığı gibi, onları tezkiye ettiği gibi ve Medine'yi yurt edinen ensarı da tezkiye etmektedir. Fetih suresi ayet 18-19. ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzur indirmiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri pek çok ganimet vermiştir. Allah daima galiptir ve hikmet sahiptir. Burada da görüldüğü gibi ağaç altında beyat edenlerin hepsinden razı olduğu, onları tezkiye ettiği zikrediliyor. Ağaç altında beyat edenler ise inşallah biraz sonra sayısını da zikredecektir. Evet değerli kardeşlerim, bu ve bununla eş manalı daha nice ayeti kerimeler vardır ki Allah Azze ve Celle bu ayetlerinde sahabeyi umumen ve hususen övüyor. Tezkiye ediyor ve onların adaletlerinden bahsediyor. Umumen ve hususen övüyor, tezkiye ediyor ve adil olduklarından bahsediyor. Allah ve Resulü sahabenin adil oluşlarını vurguladıktan sonra artık onlar hiç kimsenin kendilerini adil saymasına ihtiyaçları kalmamıştır. Allah tezkiye ettikten sonra, Resulü tezkiye ettikten sonra artık kimmiş onları tezkiye edecek? Veya kimmiş onlar hakkında ileri geri konuşacak da onların sözleri kabul görecek? Hiç kimsedir. Rabbimizin bu tezkiyesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri de yine onların adil ve bu ümmetin en hayırlıları olduğunu tevatür derecede haber vermektedir. Onları temize çıkarmaktadır. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umumen ve hususen sahabeyi tezkiye eden ifadeleridir. Biraz önceki zikrettiğimiz hadisi şerif, ümmetimin en hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara tabi olanlar, yani tabiinler, sonra onlara tabi olanlar, yani etba-ı tabiindir. Tebe-i tabiindir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahabelerime sakın sövmeyiniz. Sahabelerime sakın sövmeyiniz. Şimdi burada sahabelerime sahabe denildiği zaman hemen baştaki ifadeyi, baştaki ibareyi hemen kafamıza aklımıza getiriyoruz. Sahabelerime dediği zaman neydi tarif? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün arkadaşları. Onu görmüş, onu idrak etmiş, sohbetinde az veya çok olarak bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseler. Sakın onlara dil uzatmayın. Sakın onlara sövmeyin. Sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse, sahabilerimden birisinin iki avuç sadakasına erişemez. Hatta bunun yarısına bile ulaşamaz. Görüyor musun? Yani onların verdikleri daha değerliymiş. Artık tabi sebebi, nedenin içini sair delillerde anlatılıyor. Bu da yine Bukhari ve Müslim hadisidir. El-Bera radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Ensar ki onları ancak mümin olan sever. Ve yine onlara ancak münafık olan kimse buğz edip kin tutar. Her kim ensarı severse Allah da onu sever. Her kim de ensara buğz ederse Allah da ona buğz eder diyor. Görüyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu ifadeyi. Evet. Ensar ki onları ancak mümin olanlar sever ve onlara ancak münafık olanlar buğz eder. Her kim ensarı severse Allah da onu sever. Her kim de ensara buğz ederse Allah da ona buğz eder. Bu da yine Bukhari hadisidir. Enes İbni Malik radıyallahu anhu şöyle demiştir. Bir keresinde ensardan bir kadın kendi çocuğu ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştu. Sonra Allah'ın Resulü iki kere nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz ensar cemaati bana insanların en sevimlilerisiniz. Siz ensar cemaati bana insanların en sevimlilerisiniz. Bu da yine Bukhari hadisidir. Burada da hususi olarak ensardan bahsediyor. Sehil bin Saddan o şöyle dedi. Bizler hendek kazıp ondan çıkan toprağı omuzlarımız üzerinde taşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi de ya Rab, yaşamak ancak ahiret yaşamasıdır. Sen muhacirlere ve ensara mağfiret eyle buyurdu. Muhacir ve ensar hakkındaki Allah Resulü'nün duası. Ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur ayeti celilesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beyat eden 1400 kişi mümin olarak vasımlandırmıştır. Ve onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Ayrıyeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bir hadisi şeriflerinde onlardan hiçbirinin cehenneme girmeyeceğini beyan buyurmuştur. Yani ağaç altında beyat edenlerin hiçbirisi cehenneme girmeyecektir demiştir. Ve bunların sayısının da 1400 kişi olduğunu söylüyor. Yani biraz önce ayet okumuştuk ya, ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur. Elbette ki Allah razı olduğu müminleri ne yapar? Cennetine sokar. Cehenneme değil. Ve bunların sayısını da 1400 olarak Allah Resulü Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud ve Ahmed'in Müsned'indeki bir hadislerinde sayı olarak zikrediyor. Sahabelerin hususu olarak tezkiyesini de ele aldığımızda değerli kardeşlerim, Allah Resulü bizatihi tek tek isimler zikrederek tezkiye ettiği kimseler de vardır. Mesela Ebu Bakır radıyallahu anhu. Bunlardan misal vermemizin tek sebebi, çünkü başta ifade ettiğimiz gibi hadis inkarcılarının hedef aldığı kimseler veya kızılbaşların dediğimiz, yani Şia'nın hedef aldığı kimseleri ilk önce bunlardır. Ebu Bekir'i hedef alırlar. Ömer'i hedef alırlar. Ebu Hureyre'yi ve daha güzide nice hadis rivayetinde öncü olan kimselere efendime söyleyeyim hedef edinirler. Ben hasreten bu zikri geçen önemli isimlerden deliller zikrederek sizlere onların tezkiyesiyle alakalı delilleri zikrediyorum. Tövbe suresi ayet 40. Nitekim kafirler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkardığında her ikisi de mağaradayken arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir demişti. Yani Tövbe suresi ayet 40'ta iki kişiden biri olarak zikredilen Ebu Bekir radıyallahu anhuydu. Evet, yani Allah Azze ve Celle'nin ayette zikretmiş olduğu iki kişi Allah'ın Resulü ve Ebu Bekir radıyallahu anhuydu. Ebu Bekir radıyallahu anhu peygamberimizin yanında arkadaşlık yaptığında mağarada, Bukhari ve Müslim'de diyor ki biz bir mağaradayken bizi aramaya çıkan müşrikler bize o kadar yaklaşmışlardı ki üstümüze gelmişler. Yani ben ya Resulallah bunlardan birisi eğilip ayaklarının altına bakacak olsa bizi muhakkak ki göreceklerdir. Dediğimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Bekir üçüncüleri Allah olan iki kimseyi sen ne zannediyorsun? İşte bir önceki ayet-i kerimenin açık ve net bir tefsiridir. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan o şöyle demiştir. Allah Resulü buyurdular ki sohbeti hususunda, malı hususunda insanların bana en çok sevgilisi olan Ebu Bekir'dir. Bir halil, bir dost edinecek olsaydım elbette ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Bu Allah'ın kitabındaki umumi tezkiyesinden sonra Peygamberimizin de hususi olarak isim zikrederek bir tezkiyesidir. Muhammed İbni Hanefi'ye şöyle demiştir. Ben babam Ali İbni Ebu Talib'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısı hangisidir diye sordum. Babam Ebu Bekir'dir dedi. Ben sonra kimdir dedim. Babam ondan sonra Ömer'dir dedi. Ben Osman denilmesinden korktum da Ömer'den sonra sensin dedim. Babam ben Müslümanlardan bir adam olmaktan başka bir şey değilim dedi. Görüyor musunuz mütevaziliği? Yani bu da Ali radıyallahu anh'un şeyi. Sözü mütevaziliği. Yani burada insanların en hayırlısı olarak peygamberden sonra Ebu Bekir'den bahsediliyor ve bu da Bukhari hadisidir. Abdullah İbni Şakik'ten rivayet edilmiştir. Dedi ki Ayşe radıyallahu anhaya peygamberin ashabından hangisi peygambere daha sevimliydi diye sordum. Ayşe Ebu Bekir'dir dedi. Sonra kimdir? Ömer dedi. Sonra kim dedim? Sonra Ebu Übeyd bin Cerrah dedi. Sonra kim dedim? Ayşe sustu. Bu Tirmizi hadisidir. Huzeyfe radıyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra şu iki kişiye iktida ediniz. Uyunuz. Ebu Bekir ve Ömer'i işaret etti. Tirmizi hadisidir. Benden sonra şu iki kişiye iktida ediniz. Ebu Bekir ve Ömer. Resulullah'ın kullanmış olduğu ilk ifadenin bile önemlidir. Bu da yine Tirmizi hadisidir. İbni Ömer'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Ümmetimin içerisinde onlara karşı en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Ümmetin içerisinde onlara en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Allah'ın dini hususunda kafir ve münafıklara karşı en şiddetlisi de Ömer'dir diyor. En hayalısı da Osman'dır. En güzel hüküm vereni Ali'dir. Miras taksimini en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir. En iyi Kur'an okuyan Ubey bin Ka'b'dır. Haram ve helali en iyi bilen Muaz'dır. Dikkat edin, her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır diyor. Burada da teker teker isimler zikrediyor, öyle mi? Onların güzelliğinden, özelliğinden bahsediyor. Evet, bütün ümmet ifadesini kullanarak ümmetin içerisinde en merhametlileri Ebu Bekir'dir diyor. Allahu Akbar. Kafir ve münafıklara karşı en şiddetlisi de Ömer'dir. En hayalısı Osman diyor, öyle mi? En güzel hüküm vereni Ali. Miras taksimini en güzel yapan Zeyd bin Sabit. En iyi Kur'an okuyan Ubey bin Ka'b. Haram ve helali en iyi bilen Muaz. Ve ümmetin en emin insanı da Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra yine hususi olarak Ömer'in tezkiyesi. Ebu Hureyre'den yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki sizden önce gelip geçen ümmetler içerisinde Allah tarafından kendisine haber ilham olunan kimseler bulunur. Eğer ümmetim içerisinde bunlardan bir kimse bulunacak olsaydı muhakkak Ömer olurdu. Hatta Şeyh Albani'nin sahihlediği başka bir hadisi şerifte de eğer peygamber gelecek olsaydı Ömer gelirdi. Ömer'in bu konudaki güzelliğinden bahsediyor ve onu tezkiye ediyor. İbni Ömer radıyallahu anhudan yine rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım şu iki adamdan, Ebu Cehil ve Ömer İbni Hattab'dan sana en sevimli olanı ile İslam'ı aziz kıl. Bu şekilde dua ediyor. Allah'ım Ebu Cehil ve Ömer İbni Hattab'dan sana hangisi daha sevimli geliyor ise onlardan biriyle İslam'ı aziz kıl. Sonra Resul-i Ekrem bu iki kişiden Allah'a en sevimlisi Ömer'di buyurdu. Demek ki Allah'a en sevimlisi Ömer'miş. Ona hidayet veriyor. Tirmizi'de geçiyor. Ukbe İbni Amr'dan yine rivayet edilmiştir. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer İbni Hattab olurdu. Allahu Akbar. Tirmizi'de geçiyormuş. Bak, görüyor musunuz? Ben bunun Tirmizi'de olduğunu unuttum. Tirmizi'de geçiyormuş bak. Benden sonra eğer peygamber gelecek olsaydı Ömer gelirdi. Görüyor musun? Ömer oldu. Tirmizi'de burada yeri numarası zikrediliyor. Yine Buhari hadisi Ömer radıyallahu anhu ile alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun cennetle müjdelenmesi anlatıyor. Ebu Bekir ve Ömer'in cennetle müjdelendiği net bir ifadeyle Buhari'deki bir hadiste anlatılıyor. Bu da yine Ömer'in tezkiyesidir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu kimselerden hasreten misal vermemiz, bunların tezkiyesiyle alakalı delilleri zikretmemiz, işte bu tip insanların bu kimseler hakkında ileri geri konuşmalarındandır. Evet. Osman radıyallahu anh'unun tezkiyesi. Ben hasreten Kayseri gibi bir yerde sen bana Osman'ı sevdiremezsin ki diyen asabi ruhlarla karşılaşmışımdır. Yani bu tipte ileri geri konuşan insanlarla karşılaşmışımdır. belki bizim aramızda bu tür delillerin veya bu tür sohbetlerin hani meseleye vakıf olduğumuzdan dolayı belki bir ehemmiyeti olmayabilir. Basit görme açısından değil. Yani bunlar zaten bizim bildiğimiz, inandığımız, sevdiğimiz, kabullendiğimiz şeyler. Ama inanın bunları kabul etmeyen, efendime söyleyeyim, bu bahsedilen kimselere ileri geri dil uzatan insanlar eksik değildir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anhu için ona kapıyı açın ve kendisine isabet edecek bela ve imtihana karşı onu cennetle müjdeleyin buyurmuşlardır. Kapısı vuruluyor. Ona kapıyı açın ve kendisine isabet edecek bela ve imtihana karşı onu cennetle müjdeleyin. Evet, demek ki şu hadis-i şerifte zikredilen husus Osman radıyallahu anhu için gerçekleşmiş. O hadiste diyor ki ümmetim kıyamet günü azap görmeyecektir. Onun diyor onun azabı diyor dünyada diyor belalar, musibetler, imtihan olarak öldürülmelerdir. İşte o hadisle görüldüğü gibi Osman radıyallahu anh'un da Allah Resulü tarafından haber verilerek ona isabet edecek bela ve imtihana karşı onu cennetle müjdeledi. Allahu akbar. Çünkü Osman'ı öldürdüler biliyorsunuz. Buhari ve Tirmizi hadisi değerli kardeşlerim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Rume kuyusunu kazdırırsa ona cennet vardır buyurdu. Askerin büyük bir su ihtiyacını karşılama açısından kim Rume kuyusunu kazdırırsa ona cennet vardır buyurdu. Ve o kuyuyu Osman kazdı. O kuyuyu Osman kazdırdı radıyallahu anhu. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorluk ordusunu tecihiz ederse kim onun için cennet vardır buyurdu. Akabinde o orduyu da Osman tecihiz etti. Allah'a bak. Görüyor musunuz? O orduyu da ne yapıyor? Osman radıyallahu anhu tecihiz ediyor ki bu Buhari hadisidir yine. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anhu için kendisinden meleklerin haya etmekte olduğunu bir kimseden ben nasıl haya etmeyeyim buyurarak onun yanında toparlandığı anlatılıyor Müslim'deki bir hadiste. Yani meleklerin kendisinden haya ettiği insan. Ama düşünebiliyor musunuz? Ne kadar hayasız bir dereceye ulaşmışlar ki işte sen Osman'ı bana sevdiremezsin veya bununla alakalı ileri geri sözler söylüyorlar. Özellikle Şia takımı. Ali radıyallahu anh'unun tezkiyesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a hitaben sen bendensin, ben de sendenim buyurmuşlardır. Sen bendensin, ben de sendenim. Buhari hadisi. Amr ibn-i Sa'd, babası Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dan o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye hitaben senin bana yakınlığı Harun'un Musa'ya yakınlığı menzilesindedir. Şu kadar ki benden sonra peygamber yoktur. Yani ne kadar kendine yakın görüyor. Bu da Müslim hadisidir. Selamet İbnül Ekva radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ali Hayber'de gözünde rahatsızlık olduğu için peygamberden geride kalmış idi. Hayber Savaşı'nda. Ali kendi kendine ben göz rahatsızlığı sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geriye kalmışım. Ve dışarıya fırlıyor, çıkıyor, peygambere yetişiyor. Allah'ın sabahında fetih ihsan ettiği gecenin akşamı olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin olsun İslam bayrağını yarın muhakkak bir kimseye vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever yahut o kimse Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ona fetih ihsan edecektir. Bunu zikrediyor önceden. Ertesi gün Ali ile karşılaştık. Halbuki biz göz rahatsızlığından dolayı onun gelmesini ummuyorduk. Sahabeler işte Ali geldi dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı ona verdi. Allah Hayber'in fethini ona müyesser kıldı. Biliyor musunuz? Allah Resulü önceden bir şeyler anlatıyor, zikrediyor ve ertesi günü buna mazhar olan kim oluyor? Ali radıyallahu anhu. Bu da yine Buhari ve Müslim hadisi. Bu ifadeler yine o güzide sahabenin tezkiyesi için mükemmel ifadelerdir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Yani ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Tirmizi'deki bir hadisi şerif. Yine Ali radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki Allah'ın nebisi ümmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana seni ancak mümin olan sever ve senden ancak münafık olan nefret eder diye ahitte bulundu. Bu da Tirmizi'de zikredilen bir hadistir. Muaviye radıyallahu anhu'nun tezkiyesi. Hasreten ondan da misal vereceğiz. Bunu da çok diline doluyor bu kimseler. Abdurrahman Ebu Amir radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Muaviye için şöyle dua ettiğini rivayet etmiştir. Allah'ım onu hidayet eden, hidayete eren ve hidayet vasıtası kıl. Onu hidayet eden, hidayete eren ve hidayet vasıtası kıl demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki bir hadis-i şerif. İbni Ebu Müleyke şöyle tahdis etmiştir. Kureyb tarafından İbni Abbas'a senin müminlerin emiri Muaviye hakkında bir sözün var mı? Çünkü o vitir namazını ancak bir rekat kılmıştır diyor. İbni Abbas isabet etmiştir. Çünkü Muaviye bir fakihtir buyurmuşlardır. Bu da Buhari hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun tezkiyesi. Yine bu insandan da bahsetmemiz, bunun tezkiyesini zikretmemizdeki kasıt da bu insanla alakalı da özellikle Şiaların ve yine haseten Mu'tezile'nin korkunç bir düşmanlığı söz konusudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya hadisleri unutmaması için dua etmesi vardır. Bir gün biliyorsunuz senden hadisler belliyorum ama bazılarını unutuyorum ya Resulallah. O zaman ridanı aç diyor. Açıyor ve kendisine dua ediyor. Ondan sonra ridasını toplamasını söylüyor. Ve Ebu Hureyre artık bundan sonra Allah Resulü'nden duymuş olduğu hadisleri unutmadığını zikrediyor. Yani Allah Resulü'nün Ebu Hureyre'ye duası, Allah'ın bu duayı kabul ettiği açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ki zaten en fazla hadis rivayet eden de Ebu Hureyre radıyallahu anhudur değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir yine. Bir kere ya Resulallah kıyamet gününde senin şefaatinle en ziyade mes'ud olacak insan kimdir denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Hureyre hadis bellemek için senden gördüğüm şiddetli arzuya göre bu hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin ediyorum. Kıyamet gününde halk içinde şefaatime en ziyade mes'ud olacak kimse kalbinden halis olarak La ilahe illallah diyen kimsedir buyurdu. Bu Buhari hadisidir. Hulasa değerli kardeşlerim daha burada zikretmekte gerçekten aciz kalacağımız birçok hadisi şerif var ki bunların her biri tek tek isim zikrederek sahabeyi ne yapmıştır? Tezkiye etmişlerdir. Artık umumen ve hususen Allah ve Resulünün bu tezkiyesinden sonra birileri kalkıp da örneğin Şia veya Mu'tezile bu umum ifadeli tezkiyelere karşı canım sahabenin hepsi de adil değildir ki senden sonra onlar neler yaptılar veya sahabe arasındaki geçen anlaşmazlıkları gündeme getirerek hepsinden de haber kabul edemeyiz gibi sözlerle reddiye vermeye çalışmalarına ki senelerdir yaptıkları da bu adaletsizliklerdir. Artık bunların hiçbirine itibar edilmez. Bu tezkiyelerden sonra bu şekildeki ifadeleri kesinlikle kabul görmez. Bir, onlar biraz önceki zikredilen şeyleri birincisi düzgün anlayamamışlardır. Yani sahabenin hepsi de adil değildir derken bununla neyi kastediyorsun? Senden sonra onlar neler yaptılar? Biliyorsunuz böyle bir hadis var. Aslında bunu kısır olarak yazmışım. Ben kendim biliyorum diye anlattığım insanlar da bunu sanki biliyorlarmış gibi davranmışız burada. Bir dahaki derste bunu genişleteyim inşallah. Böyle bir hadis var. Buna dayanarak sahabeyi tanıtmaya çalışıyorlar. Biz onlara şöyle cevap veriyoruz. Muhtasar olarak da olsun. Buraya da inşallah dikkat edin. Birinci olarak biz bazı hak olan sözlerinizle batılı talep ediyorsunuz. İlk önce böyle diyoruz. Şöyle ki kullanmış olduğunuz sahabenin hepsi de aynı seviyede değildir sözüyle onların bazılarını adil, bazılarını da adaletsizdir demek istiyorsunuz. Oysa ki doğru olan bu sözünüzdeki farklılık Allah Resulü'nün sohbetlerine, iştirak nispetine göre ilim farklılığıdır. Ama adaletlerine gelince biraz önceki delillerinde ifade ettiği gibi onların hepsi de adildir. Yani siz eğer sahabe de birbirleriyle farklıdır, sahabe birbirleri arasında aynı değillerdi. Eğer bu sözle ilmi farklılıklarından bahsediyorsanız, öyle mi birisi hata yapar, birisi biraz daha fazla hata yapar, birisi hatası diğerinden daha şey olabilir. Eğer böyle bir şey kastediyorsanız ve ilmi vukufiyatı açısından bir farklılık söylemek istiyorsanız kabul. Elbette ki bunlar kendi aralarında farklı insanlardır. İlim açısından, sohbetlere iştirak açısından, öyle mi? Ama adalet açısından gündeme getiriyor iseniz kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün bu zikri geçen delilleri onların adaletli olduklarına ve tezkiye edildiklerine açık ve net bir şekilde delillerdir. Ve daha şimdiye kadar hiç kimse sahabeden yalanına rastlanmış kimseyi zikredememiştir. Bunun ispatını yapamamışlar. Yani delille sahabeden hiç kimsenin yalan söylediğine dair bir delil kimse getirememiştir. Allah ve Resulü ne yapmıştır? Onları tezkiye etmiştir. Şimdi buradaki yanlış anlaşılan hususlardan bir tanesi de hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinin birisinde şöyle buyuruyor ya, ben havuzun başındayken bir takım insanlar havuzumun başına gelmek istediğinde onlar oradan kovalanır. Bu Buhari hadisi. Ben onları bırakın, onları kovalamayın, onlar benim ashabımdır. Onlar benim ashabımdır dediğimde sen onların senden sonra neler icat ettiklerini, senden sonra neler yaptıklarını bilmezsin deyip kovalandıklarına dair bir hadis-i şerif zikrediliyor. Bu tabii ki düzgün anlaşılamadığından dolayı sanki Allah Azze ve Celle'nin gerçekten kendilerinden razı olduğu kimselerin, yani sahabenin efendime söyleyeyim havzın başından kovulduklarına delalet ettiği zannını veriyor. Yanlış anlaşıldığında. Yanlış anlaşılmasının sebeplerinden birisi, başta onun için üzerinde basa basa durduk, dedik ki sahabe tarifini kafanıza iyi yazın. Sahabe tarifini kafaya iyi yazarsanız artık problem çıkmaz. Şimdi sahabe neydi? Şimdi sahabe çoğul. Sahabi derken kimi kastediyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış. Onu idrak etmiş. Onun devrini idrak etmiş. Sohbetinde az veya çok bulunmuş. Öyle mi? Müslüman olarak ölmüş kimsenin adı sahabe. Müslüman olarak ölmüş. Bu çok önemlidir. Onun için bu tarifin üzerinde durdu. Ama o hadiste anlatılan bunlar senden sonra neler yaptılar bilir misiniz? Rivayetlerin bazısında bunlar topukların üzerine dinden döndüler diyor. Ve Allah Resulü'nün vefatından sonra dinden dönen insanlar olmuştu. Resulullah hayattayken onlar onun arkadaşıydı, öyle mi? Onun sahabesiydi, öyle görüyordu. Resulullah vefat ettikten sonra onlar dinlerinden dönmüşler. Dolayısıyla onlar sahabe değiller. Ve bu da işte dinden çıkmış. Sahabelikten çıkmışlardır. Çünkü Müslüman olarak ölmemişlerdir. Ve bu da ayrıyeten yine bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani peygamberin vefat ettikten sonra arkadan ümmetinin ne yapıp ne ettiğini bilmediğine de açık bir delildir. Öyle mi? Hani onların dinden döndüğünü bilmiş olsa onlara sahip çıkar mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Veya anne ve babasının küfür üzere öldüğünü bilse onlar hakkında dua eder mi? Dolayısıyla yani bu peygamberin bu türden şeyleri bilmeyeceğini, özellikle vefat ettikten sonra ardından kimlerin ne yaptığını bilemeyeceğini açık bir delildir. Ve hasreten sohbetimizle alakalı orada bahsi edilen kimseler, yani bu ümmetin sahabi tarifinde zikretmiş olduğu kişilerden olmadığı açık ve nettir. Onlar Resulullah'tan sonra dinden dönen kimselerdir. Öyleyse bizim biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinden bu insanlar için böyle bir tezkiyeden sonra kimsenin tezkiyesine ihtiyacın olmadığını, Allah ve Resulü'nün o insanlardan razı olduktan sonra başkalarının razı olup olmamasına itibar etmeden, ölçümüz eğer Kur'an ve sünnetse Kur'an'ın, sünnetin bu husustaki söylediklerine itibar ederek bunların haricindeki sözleri elimizin tersiyle kenara itme mecburiyetimiz vardır. Hulasa sözün özü, değerli kardeşlerim, sahabe Allah ve Resulü tarafından tezkiye edilmiştir. Temize çıkmıştır. Cennetle müjdelenmiştir. Ve adil olduklarına dair Kur'an'ın, sünnetin açık ve net delilleri vardır. Ve bizim için de tabi olduğumuz sürece kurtulacak toplum olarak adres gösterilmektedir. Allah hepsinden razı olsun. Allah Azze ve Celle bizlere onların yolunu gücümüz nispetinde takip eden kimseler olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılmayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Ben şunu anlayamadım hocam. Allah-u Teala Azze ve Celle sahabelerden razı oluyor. Evet. Genelinden, kapsamından. Ondan sonra sahabeler tekrar, yani razı olduğu sahabeden, sahabeler onların üzerinde dinden geri dönüyorlar. Burada ben bir bağlantı kuramadım. Şimdi Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlar razı oluyor. Şimdi o, Allah dinden dönen insanlardan razı olur mu? Olmaz. Peki? Ama başında zikrediyor değil mi? Razı olur mu? Onlardan razı olduğunu zikretmiyor ki. Tabi olanlar diyorsun. Sahabeyi koyamaz şimdi. Doğru söylüyorsun. Dinden sonradan dinden dönmüş de bunlardan bahsetmiyor yani şimdi Kur'an-ı Kerim ve hadis.